Muhammed, sana ganimetlerden soruyorlar. De ki, Enfal, ganimetler hakkında hüküm Allah'a ve peygambere aittir. Artık Allah'tan korkun ve aranızdaki hali, ihtilafı düzeltin. Eğer gerçek müminler iseniz, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Kendilerine onun ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır ve onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler. Onlar ki namazı hakkıyla eda ederler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf ederler. İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rableri katında dereceler, bir mağfiret ve daimi bir rızık vardır. Onların ganimetler hakkındaki ihtilafı şu hale benzer ki, Rabbin seni evinden hak uğruna davan adına çıkarmıştı da, sadece kervan için çıkıp bir cihat emriyle karşılaşınca, doğrusu müminlerden bir kısmı buna gerçekten isteksizlerdi. Hak ortaya çıktıktan ve artık cihat gerekli olduktan sonra, sanki onlar göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi, neticesindeki güzellikleri düşünmeden o hak hususunda seninle mücadele ediyorlardı. O vakit Allah size iki taifeden, silahsız kervan veya silahlı düşmandan birinin şüphesiz sizin olacağını vaat ediyordu. Fakat siz gerçekten zayıf ve silahsız olanın sizin olmasını istiyordunuz. Halbuki Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek, İslam'ı üstün kılmak ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu. Ki günahkarlar hoş görmese de o hakkı gerçekleştirsin ve o batılı ortadan kaldırsın. Hani Rabbinizden yardım istiyordunuz da, şüphesiz ben size ardı ardına gelen bin melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti. Allah bunu ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla mutmain olsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah aziz, kudreti her zaman üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. O zaman sizi tarafından bir emniyet olmak üzere hafif bir uykuya bürüyordu ve üzerinize gökten bir su indiriyordu ki bununla sizi temizlesin, sizden şeytanın pisliğini, vesvesesini gidersin, kalplerinizi pekiştirsin, kendine bağlasın ve bununla ayaklarınızı sabit kılsın. Yine o vakit Rabbim meleklere şöyle vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. Haydi iman edenlere sebat verin. İnkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boyunlarının üstüne ve vurun onların bütün parmaklarına. Bu azap gerçekten onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri yüzündendir. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse artık şüphesiz bilsin ki Allah azabı pek şiddetli olandır. İşte bu size Allah'ın azabıdır. Haydi bunu tadın. Muhakkak kafirler için bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Ordu halinde inkar edenlerle karşılaştığınız zaman, çokluklarına bakarak hemen onlara arkanızı dönmeyin. Kaçmayın. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilen veya başka bir birliğe katılan müstesna. Kim öyle bir günde onlara arkasını dönerse, artık hiç şüphesiz Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Ve onun varacağı yer cehennemdir. O ise ne kötü varılacak yerdir. İşte onları Bedir'de aslında siz öldürmediniz. Velakin onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Hem müminleri güzel bir imtihanla nimetle, zafer ve ganimetle imtihan etmek için böyle yaptı. Şüphesiz ki Allah Semî, her şeyi işitendir. Alim, her şeyi bilendir. İşte bu imtihanlar böyledir. Muhakkak ki Allah kâfirlerin tuzağını zayıf düşürendir. Ey kâfirler! Eğer fetih istiyorsanız, işte gerçekten size istediğinizin aksine sizin mağlup olduğunuz fetih geldi. Eğer peygambere düşmanlıktan vazgeçerseniz, artık bu sizin için hayırlıdır. Fakat savaşa dönerseniz, biz de ona yardıma döneriz. Çok da olsa topluluğunuz size asla bir fayda veremez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Kendileri işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Şüphe yok ki yeryüzünde develenen hayvanların Allah katında en kötüsü o hakkı anlamayan sağırlar ve onu itiraf etmeyen dilsizlerdir. Halbuki Allah onlarda bir hayır bilseydi elbette onlara işittirirdi. Bu halleriyle onlara işittirse bile onlar haktan yüz çeviren kimseler olarak doğrusu yine geri dönerlerdi. Ey iman edenler! Peygamber size hayat verecek şeylere sizi davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki şüphesiz Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz muhakkak onun huzuruna toplanacaksınız. Hem öyle bir fitneden sakının ki geldiği zaman içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz, umumi olur. Ve bilin ki şüphesiz Allah azabı pek şiddetli olandır. Hatırlayın ki bir zamanlar siz az idiniz. Yeryüzünde güçsüz bırakılmış, horlanmış kimselerdiniz. İnsanların her an sizi yakalayıvermesinden korkuyordunuz. Fakat Allah sizi Medine'de barındırdı. Sizi yardımıyla kuvvetlendirdi ve size temiz şeylerden rızık verdi ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Hem siz bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin. Ve bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak birer imtihandır. Büyük mükafat ise ancak Allah katındandır. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan sakınırsanız size Furkan, hak ile batılı ayıracak bir anlayış verir. Kötülüklerinizi örter ve size mağfiret eder. Çünkü Allah pek büyük ihsan sahibidir. Muhammed, bir zaman inkar edenler seni tutup bağlamak veya seni öldürmek veya seni yurdundan çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı ama Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman da doğrusu işittik. Eğer istesek elbette biz de bunun benzerini söyleriz. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir dediler. Bir vakitte ey Allah, eğer bu Kur'an senin katından hak bir kitap ise haydi üzerimize gökten taş yağdır veya bize elemli bir azap getir demişlerdi. Halbuki sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar istiğfar ederken de Allah onlara azap edici değildi. Hem onlar müminleri Mescid-i Haram'dan men ettikleri ve onun hizmetinin ehli olmadıkları halde neden Allah onlara azap etsin? Onun hizmetinin ehli olanlar ancak takva sahipleridir. Fakat onların çoğu bilmezler. Onların Kabe yanındaki duaları ise ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı. Şüphesiz ki inkar edenler mallarını, insanları Allah yolundan men etmek için harcarlar. Onları daha da harcayacaklar. Sonra bu kendilerine bir pişmanlık vesilesi olacak. Sonra da mağlup olacaklardır. Nihayet inkar edenler cehenneme sevk edilerek orada toplanacaklardır. Ki Allah pis olanı temizden, kafiri müminden ayırsın ve kötüleri birbiri üstüne koyup hepsini yığsın da onu cehenneme atsın. İşte onlar gerçekten hüsrana uğrayanlardır. Ey Resul, inkar edenlere de ki, eğer şirk ve düşmanlıktan vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlanır. Eğer savaşa dönerlerse o takdirde öncekilere tatbik edilen ilahi kanun geçmiştir. Onlar gibi helak olmalarını beklesinler. Artık fitne kalmayınca ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. O halde küfürden vazgeçerlerse artık şüphesiz ki Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla görücüdür. Fakat imandan yüz çevirirlerse o halde bilin ki şüphesiz Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı o gün, o iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri artık şüphesiz Allah'a, peygambere, akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani siz vadinin Medine'ye daha yakın olan savaşa elverişsiz kumluk ve susuz kenarındaydınız. Onlar ise daha uzak kenarında daha müsait bir mevkideydiler. Kervan da aleyhinize olarak sizden daha aşağıdaydı. Eğer savaşmak üzere belli bir yer için sözleşmiş olsaydınız elbette o anlaştığınız yer hususunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah ezeli ilminde hükmedilmiş bir işi yerine getirmek için sizi onlarla karşı karşıya getirdi ki helak olan apaçık bir delil ile daha muvafık mevzide hem kalabalık olmasına rağmen mağlup olarak helak olsun, yaşayan da apaçık bir delille Allah'ın yardımı ile galip geldiklerini görerek yaşasın. Şüphesiz ki Allah ise elbette semi, dualarınızı işitendir. Alim, ihtiyacınızı bilendir. O zaman Allah sana uykunda gözüne onları az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi elbette korkardınız ve bu iş savaş hususunda gerçekten ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Muhakkak ki o sinelerin içinde olanı hakkıyla bilendir. O vakit karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah ezeli ilminde yapılmış, hükmedilmiş bir işi yerine getirsin. Nihayet bütün işler ancak Allah'a döndürülecektir. Ey iman edenler! Bir düşman ordusuyla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.''